این ویولون رو فقط شما به قول همین سازی که اینجا هست اگر لود کنی یه دو تا انگشت کوچیکم بذاری آقای تجویدی تجویدیه سیا جان بذار اگه تو حال بدی حال جان بذار Tchau!